محمد جای بسی خوشحالی و سرفرازی است، فرصتی به دست آمده است تا با شما دوستان مختصر گفتگویی داشته باشم. اما از جهت دیگر اون تراوت و بهار و خوشحالی و فرحت قلبی که در فرصتهای کوتاه قلب در این مکان با عظمت با شما داشتم در خودم احساس نمی کنم. به قول عارف روم، چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوید این پس گل گل در گذشت. قبلن کسی در محضر شخصیتی شرف حضور پیدا می کردیم که رویه روح نورانی و پرتحصیلشان به حسان ما هیچ مدانان که صرفاً به خاطر تعمیر فرمان و دستورش بر این کرسی می نشستیم روحیه می دار. و اگر خطایی می رفت اصلاح می فرمود. خبردگارا در این جمع عظیمی که به خاطر رضای تو جمع شده است، از بارگاه تو استدعا داریم، از تو درخواست میکنیم که روح پاک ایشان را مشمول برکات و انوار و فیوزات رحمت خود قرار بده. و ایشان را فردی و سلفی صالح همچنان که ما توقع و انتظار داریم و ازعام و یقین ما بر مبنای فهم قاصر ما بر همین بوده است برای ما قرار بده. آمین. و به ما توفیق بده خط مشی و سیاست کاری و طرز تفکر و انگیزه های پاک ایشان را در خدمت به جامعه ادامه بدیم و حتی مشی ایشان تربیت کرده باشیم و به اخلاق و بازماندگان نزدیک فرزندان هر دل عزیز ایشان و وابستگان و اقوام ایشان توفیق بده که الگوی صحیح و جانشینان به حدی از روش اعتقادی و عملی و فکری و از خط مشی ایشان باشه. میدانیم دوستان محترم، این خلا برای همه محسوس است که جای ایشان را تا به حال کسی ندوانست پر کند. اما باز هم جای شکر خالی، جای شکر باقی است و خیلی خوشحالیم از اینکه خداوند ذوالجلال جل و علا شما رو نعمت فرموده، احسان فرموده، وجود محبوب و مسعود برادر معظم جناب مولانا عبدالحمید به خصوص حفظه الله در این شهر و در این مکان باشکوه. بعد از ایشان بر مصلای ایشان، بر جای نماز ایشان مقداری اون قلب تپنده و مضطرب ما را تسکین می بخشد. همه باید از خداوند متعال استدعا بکنیم که وجود ایشان را و وجود فرزندان حضرت مولانا را محفوظ بفرماید، دعا بدن که پیروان راستین خط مشی حضرت مولانا رحمت الله علیه باشد و به همه ما توفیق بدهد که در حد خودمان همکاران و همتکران و همکامان ایشان باشیم تا دینی را که بگردیم داریم نسبت به حقوق حضرت مولانا رحمت الله علیه بتوانیم شمعی از آن را ادا کنیم. بلال کمالی تشفت جا به جمالی حسنت می بخصالی صلو علیه و آلی در همین ماه یکی از معجزه های بسیار عظیم جناب رسول عربی خدا حمد و علی صلی اللہ علیه وسلم به وقوع پیوسته است، یا معجزه اسراء و معراج جناب رسول اکرم علیه وسلم. طبق نظر بعضی از علما 27 رجب سال روز و تاریخ معراج رسول خدا علیه السلام است. و این عرض کردم یکی از معجزه های بسیار بزرگ پیغمبر علیه السلام برای این که معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی دوتا دهتا صدتا هزارتا نیست، محدود نیست، آنچه خوبان همه دارند که تنها دارند. خط سبزون منم رخ زیبا داریم، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داریم، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم یک جا جمع کرده و بیش از آن همه را یک قلب بوده. تنها یک معجزه معراج و معجزه اسراء رسول خدا صلی الله علیه و سلم را انسان فکر بکند بیش، فکر بشر، ذهن انسان، علم و دانش بشری با همه پیشرفت‌هایی که در این قرون بعدی عصرهای قدوم و در قرن کامپیوتر توانست پیشرفت بکنه، اما به عمق حقایق معجزات رسول اکرم الاسلام صلی الله علیه و سلم نتوانست هنوز برسه. شما فکر میکنید پیغمبر اکرم علیه السلام میفرماید وقتی که من رفتم به معراج و برگشتم هنوز حلقه خانه امهانی زنجیرش که بر اثر بستن در تکان میخورد وقتی که من برگشتم هنوز در حال تکان خوردن و حرکت کردن. این چه سرعت سیلی بود در این مسافره، سرعت مافوق سرعت نور که میتواند در مدت 1 ثانیه 300,000 کیلومتر راه را نور میپیماید، اما معجزه معراج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نشان داد که سرعت سیر و نورانیت روح بشری که خداوند ذوالجلال با ید قدرتش به وجود آورده اگر بتواند درست خود را در مسیر خدا قرار بدهد، خود را به همان نحوی که خداوند ذوالجلال دستور داده است اصلاح بکند، روحش چنان قوی می شود، چنان نورانی می شود، چنان پروان می رویاند که ملک مقرب هم از مسابقه دادن با او قاصر می شود، عقب می ماند. چنان گرم در تیر قربت براند که در صدره جبریل از نواز ماند. می فرماد وقتی به صدرت المنتها رسیدیم، از صدرت المنتها که من حرکت کردم جلو دیدم جبرئیل امین علیه السلام که از مکه معظمه به عنوان رکابدار براق و سواری من همراه بود. چه سوار با عظمت عظیم شانی که جبرئیل رکابدار سواریش و حضرت میکائیل علیه السلام زماندار و لگام بگیر سواریش هست. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. از مسجد الحرام به مسجد اقصى و در اینجا روحانیت تمام انبیاء علیه السلام متمثل می شوند و در نماز شب، نماز سحر، نماز تهجد رسول اکرم علیه السلام به عنوان خطیب الانبیاء و امام پیامبران و مرسلین امامت می فرمایند در اون نماز. و بعد معراج شروع می شود، سیر آسمان ها شروع می شود و جبرئیل امین علیه السلام تا مکانی که برای او مقامی که معین شده از سدره المنتهى در اونجا می تواند تا اونجا خواهد در اونجا قدم می ماند. پیغمبر اکرم علیه السلام مخاطبش قرار می دهد، ای جبرئیل چرا عقب ماندی؟ در بعضی روایت ها هست که پیغمبر اسلام علیه السلام می فرماید که من دست را دراز کردم و گرفتم دست جبرئیل را، ای جبرئیل چرا عقب می مانی؟ در چنان عظمت و جلالی بود رسول خدا علیه السلام در این موقع می فرماید که جبرئیل با اون عظمتش به اندازه کنجشکی در قبضه من در آمد قرار گرفت. ای جبرئیل توی که مکه تا مسجد الاقصا همراه بودی و تا اینجا همراهی کردی، چرا این را عقب نشینی می کنی؟ به گفتا فرادر مجال امام روی بالم نمام. آقا اگر یک سر موی من در فرم فروغ تجلا بسوزد فرم. اجراد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خداوند ذو الجلال به تو عظمتی داده که جبرئیل نمیتواند به گردش برسد. من از این مقام تراتر و بالاتر نمیتوانم حرکت بکنم. در بالها و پرهای نورانی من یارای و آن قدرت و توانی که خداوند ذوالجلال در بالهای روح عظیم نبوت تو وجود آورده است در شکل و صورت و قالب این عنصر خاکی متمثل هست، اون نیرو در پرها و بالهای من فرشته نورانی وجود ندارد. من در خود یارای حرکت بالاتر از این را نمی بینم و چنان احساس می کنم که اگر به اندازه سر موی از اینجا بالاتر حرکت بکنم تا به تحمل انوار قدسیه را، تجلیاتی را که از اینجا به بالا شروع می شود نمی آرم و تمام این پرهای من آتش می گیرد و می سوزد. درود شریف. این است که اقبال میگن وقتی که معجزه معراج بیان میشد در جلوی اقبال مثل مانند مرغ نیمه بسمل پروبال میزد و چنان گریه میکرد که از خود بی خود میشد. از اون سوال شد، گفت که فکر انسانی من با تمام تحصیلاتی که دارم در اینجا مونده سبب ملاحی ایران مصطفی صلی الله علیه که عالم بشریت که زد مهه کردیم. این بدن با جان ما ام بردیست فلسفه نیرانی پرتیخوان در اردو هم بیان کرده، در عربی هم بیان کرده، در قسمت فارسیش که بیان میکنه این قسمت ها رو اشاره بود. این بدن با جان ما انبار نیم مشت خاکی مانع پرواز در بدن اندر بدن سجده تو نیست جز رسم کهن مرد آزادی چو آید در سجود در توافش گرم رو چرخه گبود اخوان مثال امید دیرا اینجا اشاره میکنم از جمله حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که الصلاة ميراد المؤمن أو كما قال نماز ميراد المؤمن است ميراد رسول اكرم عليه السلام تشریف بردن به هفت آسمان به جاهایی که خداوند ذوالجلال برای او در نظر داشت اما ميراد بنده مؤمن و مسلمان این است که وقتی که در نماز جبین نیازش را به خاک نیاز در بارگاه رب ذوالجلال جل وعلا شمول می نهد و سبحان ربی العالی سر می دهد در این حال معراج به او دست می دهد مقام معراج به او حاصل می شود از این جهت نماز تحفت المعراج است هدیه معراج است سوغاتی است که خداوند ذوالجلال در شب معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را خاص برای این که این سفر را سفر عظیم را انجام بدهد و این هدیه و تحفه را از طرف خداوند ذوالجلال به کلمه گویان لا اله الا الله محمد رسول الله بیاورد و تحمیل بشه اما این نماز به قول اقبال نماز آزاد مردان است که انسان را به این معراج می‌رساند ما این که در بند اسارت ها هنوز مبتلا و گرفتاریم از قدر و قیمت و منزلت این سجده و این نماز خبر نداریم و نمیتوانیم غیر بریم گرچه دانا حال دل با کسم رو از دو راز خیش نتوانیم این غلام ابن غلام ابن غلام حرمیت اندیشه هرگاه از این بندها آزاد شدی، هر وقتی که توانستی این آب و گل را کنار بزنی از خودت، در تو اون روحی به وجود می آید، در اون بالها و پرهایی می روید که تو می توانی به سوی معراج مقصود خود، منزل مقصود خود، مثل معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم به معراج بده، به سوی مقام قرب خدا، منزل مقصود خودت که رضامندی خداوند متعال است، بپری و پرواز بده. مقام شامخ رسالت جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقامی است که نه من، نه شما، هیچ احدی، نه ملک مقربی میتواند حقش را ادا بکند، حق بیانش را، نه نبی مرسلی. او فصیح عالم است و مبلغ او که تمام این گرد شکر عالم آقای نجابون که اجازه میدید. او فصیح عالم است، عالم و من دارم. او فصیح سرفرازی و سربلندی آدم در اسلام مسلمین قرار میدهد، به همان نسبت میبینیم از همان روزهای اول صدر اول اسلام همواره دشمنان اسلام تمام حرکات پلید خود را، تمام تبلیغات ناروای خود را علیه قرآن خدا، علیه مقام با عظمت رسول خدا صلی الله علیه وسلم متوجه ساختن و سرشون در این نسل به عناوین مختلف مسلمین را از این دو منبع عظیم اسلام قرآن خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منحرف بسازن و بی تفاوتشان را بیادن. مسلمه کذاب در این غره اولین کسی بود که در حیات طیبه رسول اکرم علیه السلام زمانی که آخرین روزهای این حیات ظاهری و مستعار دنیوی رسول اکرم علیه السلام بود، علم بغاوت را بر خاتمیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بلند کرد، اما جان نصاران اسلام و سربازان سپاه اسلام و پیروان مکتب قرآن زیر فرمان و غیرتی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با رسول اکرم علیه السلام پرچمدار و به دست گیرنده آن بود، نگذاشتند این ملعون به حیات ننگینش بیش از آن توانست ادامه بدهد و همون وحشی رضی الله عنه که یک روز خنجرش سبب شهادت رسیدنه سید الشهداء حضرت حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه شده بود، سعی کرد و خدا من توفیقش داد با همون خنجر شکم این مرد پلید و دشمن رسول خدا صلی الله علیه وسلم را پاره کرد و این را به درک بسید. الله اکبر! الله از اسود انسی سر برآورد، سجاه سر برم که زنی هم در اون وقت ما کرد. بعدا همیشه شما نگاه کنید در تاریخ زندگی استعمار، استکبار جهانی، پیر کهنسال استعمار، این روباهان مکار انگلیس در هر دور و زمان اینها به عناوین مختلف شیوه های مختلف سعی کردن لطمه بر دامن پاک ملت وارد بکنن، اما همواره با همت مردان فرزندان رشید اسلام و غیرتمندان کلمه گویان لا اله الا الله محمد رسول الله توطئه های اینها خونسا و نقشه هایشان نقش بر آب شد. مرزا غلام احمد قادیانی را در هند و پاکستان علم کردند، مرزا حسین علی بهاءالله را، مرزای حیاسوب عزل را، علی محمد وارشی رازی را در ایران علم کردند. پیغمبر علیه السلام فرمودند که بعد از من سیکون و بعدی ثلاثون دجالون، سی تا دجال کذاب دروغگو فریبکار فریب دهنده عالم انسانیت ظاهر خواهند شد که بزرگترین همهشان اون دجالی خواهد بود که مدعی خدایی خواهد شد و مردم را به نام این که من خدای شما هستم فریب خواهد داد و عده زیادی به نام این که پیغمبرم خدا در میان مردم معرفی خواهند کرد. ادعی با وارد کردن اتهامات و توهین‌ها به دامان پاک رسول خدا علیه السلام سعی می‌کنند مسلمین را از اسلام منحرف و جوانان ما را از اسلام می‌گیرند. امیدواریم خداوند متعال همه توطئه‌های اینها را خنثا و نابود بکند، تمام نقشه‌هایشان را بر علیه خودشان بگرداند، همه نقشه‌هایشان را برقرار بکند و تمام این دشمنان اسلام را که در علم الهی هدایت نصیبشان نیست، هدایت برایشان مقرر نیست، وجود منگیرشان را از صفحه هستی نابود بفرماید. آمین. همین انگلیس ها زمانی که در هند و پاکستان حکومت داشتن، راجپال نامی را، یک هندوی را، کافری را وادار کردن کتابی به نام رنگی را رسول نوشته. اما مسلمین هرچی شکایت میکردن، بیدادگاه ها، بیعدالتگاه ها به نام جای عدالت و دادگاه مال خودشان بودن، آخر قرار شد تبرعهش میکنن، فردا امام تبرعه بشه در مورد راجپال. یک مرد مجاهد به نام غازی علاءالدین این شب میره بعد پیش مادرش، مادر آمده ام حق خودت را حلال بدون، سفری بسیار مبارک در پیش دارم. آمدم با تو دیدار بکنم و خداحافظی بکنم که برایم شبهای تاریخ و سرد و گرم و کوتاه و دراز زیادی را برای تربیت من، برای پرورش دادن من زحمتهای فراوانی تحمل کرده. مادر هر که سوال بکنند که سفرت به کجاست، منظور از چیست، اسم نمیبرم. مادر که اصرار میکنند میگوید مادر تو زنی، مبادا رقت مادری باعث بشود که مرا هم وادار به جور و به بزدلی بکنی و از تصمیمی که در نظر دارم مرا منصرف بکنی. با تو نمیگم منظورم را. ولی مادر بیلش نمی کند. آخر اونها چهار می شود با چشم گریان می گوید ای مادر، دشمنان اسلام، حملات و تهاجمات دشمنان دین به جایی رسیده است که کارشان الان به استخوان ما اثر گذاشته است. اینا از دین، از ناموس، از حیا و غیرت مسلمین صرف نظر نکردند، حالا دست را به دامان پاک جناب محمد مصطفی علیه السلام دراز کردند. من میروم فردا در محکمه انگلیس ها که دشمن رسول خدا علیه السلام راجپال را میخوان ایران تبرئه کنند، من میخوام در همون جا ایرانش کنم و قصاصش بگیرم و عصمت و عزت و عظمت رسول خدا صلی الله علیه وسلم را، یک دینی که برگرده من دارم، دین کوچکی را از خودم بتوانم ادا کنم. مادر لبخند میزنم بگید پسر جان، این مطلب عظیم را از من پنهان میداریم، نه یک تو، اگر هزارها فرزند مثل تو داشته بودم حاضرم همه اینها را به نام نامی جناب محمد مصطفی علیه السلام فدا بکنم. روزگار در داخل محکمه راجپال را به جهنم واصل می کند و خودش به پایدار کوچه و بازار من خاک حرم برمه نمید، بوزر و سلمان و طارق کسی نامه کش کرده. این مسلمانان فرنگی مراب چشمه کوثر بجویند از سراب. ما وقتی به پیامبر ما توحید می شود، به ازواج مطهرات پیامبر اسلام احانت می شود، آخر پسر خلق و فرزند رشید، فرزند حلال مادر عفیف و پاکدامه به چه روزی به دردش می خورد؟ در چه روزی به درد مادر می خورد؟ مادران ما به دامن پاک مادران مؤمنین وقتی که دست نشانده های استعمار و کفر جهانی، استکبار جهانی لطمه بزند در مورد افت و عصمت حضرت المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، حضرت حفصه، حضرت ام سلمه، حضرت میمونه، حضرت صفیه و سایر حضرات ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه وسلم در کتابها اتهام میزنند و اسرائیل جنایتکار کفار تمام دنیا سرمایه گذاری میکنند. امروز شنیدم دیگه از بزرگواران که میگن یک یهودی اسرائیلی تنها به تنهایی نصف میلیون دلار سرمایه گذاری کرده برای نشر و اشاعت این کتاب ننگینی که شما سخن ازش مدت هاست دارید میشنوید، که من نمیدارم از اینکه نام این کتاب و نام این شیطان فلیب نویسندش را بر بالای این منبر و پشت این تریبون به زبان خودم ببرم. جناب مولوی می فرماند 500 میلیون دلار این یهودی سرمایه گذاری می کرده برای اینکه این کتاب پلیدی که علیه پیامبر اسلام، مقدسات اسلام، ازواج مطهرات نوشته شده، این کتاب باید به قول او شایع بشه. نویسنده اسلامی ما، دانشمند مسلمان ما، مولوی ما، عالم ما، روحانی ما، روحانی های ما مدتها کتاب می نویسند، سالها می گذرند در جای خودش، در گوشه فراموشی، در تاقچه بسیار زیر گرد و غبار می مانه و در فکر هست به ایشان حال است که از چراهی مسئله مادیش را تمنی می کنم به چاپ برسنم در اختیار مسلمین دارم. و رازان رو در ما حد فکر بکنیم که این اندکی بیان بیشیم به مسائل بیاییم درک بکنیم که دشمنان اسلام چقدر اینها در پی دین من شما هستند به دنبال آیین من شما هستند به دنبال از بین بردن عصمت‌ها و شرافت‌ها و نوانیس دینی و مذهبی من شما هستند بیدار باشیم به این سوال یکی از راه‌های مهم حفاظت اسلام حفاظت قرآن است بدون قرآن ما نمی‌توانیم مسلمان زنده بمانیم بدون سنت رسول الله حدیث پیامبر بزرگوار نمی‌توانیم زنده بمانیم بیان این مدارس اسلامی و این حوزه ها و این علما این طلبا این روحانیون را تقویت بکنیم امکانات را فراهم بکنیم و خودمان فرزندانمان اطفالمان زن مردمان بسیج بشیم برای فرا گرفتن علوم اسلامی و علوم قرآنی و در تمام رشته های علوم انسانی و اسلامی مهارت پیدا کنیم تا به شیوه های دفاع از دین خود، آیین خود، سیاست خود، مذهب خود، فرد خود، اجتماع خود آگاه بشیم باید ما مفسر داشته باشیم ما مبلغ داشته باشیم محدث داشته باشیم نویسنده داشته باشیم همان دور اینها را باید داشته باشیم باید محدث داشته باشیم باید دکتر داشته باشیم باید ماهرین تمام علوم و فنون جدید داشته باشیم یعنی فرهنگ غنی اسلام دار بگردیم و مراجعه کنیم و نگذاریم این نعمتهای بزرگی را خداوند متعال به دستمان عنایت فرموده در دسترس ما قرار داده بذاریم که دشمنان اسلام اینها را حمله کنند یکی از دست ما بگیرند جوانان ما را از ما بگیرند متقیان ما را از ما بدبین بکنند خدمتگاران به اسلام را از ما جدا بکنند عموم الناس ما را از روحانیونشان از علمایشان از رهبرانشان جدا بکنند پروردگارا اون روزها را برای ما نیار که در دین ما، در ایمان ما دشمنان اسلام شمخون بزنند ما ساکت و بیخبر در خواب خلوشی بشینیم و صرف رو ببریم داخل بشیم پروردگارا ما را مسلمانانی آگاه و بیدار مسلمانانی که آگاه بر وظایف خود هستند در ردیف اونها ما را قرار بدهد این خدمات ناچیزی را که ما با لطف و عنایات تو مسلمین توانستند تا این حد به گونه های مختلف در ابعاد گوناگون به صورت بنای مساجد به صورت بنای مدارس و حوزه ها تعلیم و تدریس تصنیف و تالیف انجام بدهند توانستند این کارها را بکنند پروردگارا اینها را توسعه بیشتر به گسترش بیشتر مرحمت تمام موانع و مشکلات را از سر را ما بردارد ما را مسلمانهای آبرومند و آرا و روشن و خدمت گزار به اسلام بدن مشکلات ما را به فضل و عنایت خود برطرف بفرما جوانان ما را جوانان برومند ما را اینها امیدهای آینده اسلام و مسلمین و این جامعه هستند از شر بلیات و تمام انحرافات و کجروی ها و کجدری ها و از دست این گرگان دینه که در پی شمخون زدن به دین ایمان و ویژگی های انسانی و اخلاقی و مذهبیشان هستند محفوظ بفرما وذلك العالم كشفت جار جمالي حسن ابن مخصالي صلت عليه و تجمعات و اجتماعات ما رو بزرگ دیگه ساید دلهای تمام مردم را خدا بندگوتان در دنیا رسول اسلام مائل بخرماید و بیرق اسلام را در سراسر این عالم بر نشیب و فراز این دنیا بر کاخ ستمگران بر کاخ تلاغیت دنیا بر کاخهای امریکا و انگلیس و شوروی و اسرائیل بیرق لا اله الا الله را به اعتزاز دارد مسلمانان ستم چشیده و ستم کشیده دنیا را از چنگ ظالمان آزادی و نجات عنایت بفرمایید. خداوند متعال کسانی را که دست تعدی و ظلم را بر جان و ناموس و دین و مذهب و آیین اسلام ما دراز کردند از بغلشان و بغلهایشان کوتاه بفرمایید. خداوند متعال کفاری را که در سرنوشتشان اسلام و بر بازگشت به ایمان مقدر و مکتوب نیست از وجود زنگیرشان صفحه روزگار را پاک بگرداند. خصوص صدامداران کفر آمریکا و شوروی اسرائیل انگلستان را خداوند متعال محو و محو بفرماید. خداوند متعال دلدارشان سربازان رشید اسلام را در تمام جبهه های حق علیه باطل که بر سر پیکار نبردن با دشمنان اسلام بخصوص برادران مجاهد افغانستان ما را برادران مبارز با مجاهد لبنان ما را و فلسطین برادران فلسطینی ما را در برابر تمام کفاری که اینها ایستادن فتح و پیروزی و نصرت نهایی و کامله عنایت بفرمایید. الحمد لله وكفى وصلى الله على عباده الذين استقى اما بعد انا بروز بسيار خوشحالي وخوشبختي في السبحان بسيار مبين وشفاء وناصح حضرت مولانا عبد الرحمن شاطبهاري امام جمع محترم شاطبهار مدير دوست تارين استفاده نيكنيم امروز در این مراسم نماز جمعه آنچنان که جمعه گذشته خدمت شما عرض کردیم و موضوع داریم به شما که کتاب صحیح بخاری اصحاب یوسف بعد کتاب الله صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن مجید که امسال در این حوزه علمیا تدریس می شده امروز همون آخرین حدیث صحیح بخاری که جمع می شود و ختم بخاری است و حالا دوستان گرامی مسائل کنیم که از این مجلس محمل حد اکثر استفاده را با بهره ببرید. امروز همچنان در جلسه ما علمای دیگری هم شرکت دارند. مرحمت تمام موانع و مشکلات را از سر را ما بردار. ما را مسلمانانی آرومند و آرام و روشن و خدمتگزار به اسلام بردار. مشکلات ما را به فضل و عنایت خود برطرف بفرما. جوانان ما را، جوانان برومند ما را، اینها امیدهای آینده اسلام و مسلمین و این جامعه هستند. از شر بلیات و تمام انحرافات و کجروی ها و کجدری ها و از دست این گرگان دینی که در پی شمخون زدن به دین ایمان و ویژگی های انسانی و اخلاقی و مذهبیشان هستند محفوظ بفرما. ملائك عالين كشفت جار زمانه حسنت رميق صالحين